NOS-journaal. In Antwerpen is een dode gevallen toen de politie een huis binnenviel vanwege een onderzoek naar een gewelddadige rechtsextremistische groep die mogelijk een aanslag wilde plegen. Er ontstond een vuurgevecht waarbij waarschijnlijk de bewoner van dat huis in Antwerpen is omgekomen. Vannacht hebben toch weer tientallen asielzoekers buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat is voor het eerst sinds het tijdelijke asielzoekerscentrum in Zoutkamp open is. Het COA had gerekend op onderdak voor iedereen bij de noodopvanglocaties, maar een aantal daarvan was gesloten. De Europese Unie gaat pijpleidingen over land en onder water beter beveiligen, zegt EU-buitenlandvertegenwoordiger Borrell. Directe aanleiding zijn de explosies bij de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2. En het aantal files buiten de ochtend- en avondspits is in vergelijking met de periode voor de coronacrisis flink toegenomen, meldt de ANWB. De organisatie zegt verrast te zijn dat overdag tussen 10 en 4 de filedruk is gestegen met 17%. Dat komt vooral doordat er veel minder thuis wordt gewerkt. En veel mensen gaan weer naar het werk met de auto in plaats van met het openbaar vervoer. ANWB Verkeersinformatie. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam staat file voor de Heinenoordtunnel 6 kilometer met een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel 7 kilometer file met ook een half uur oponthoud. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen praat de Tweede Kamer over de omgangsvorm in het parlement. Actueel na het weglopen van het kabinet tijdens de bijdrage van Thierry Baudet bij de algemene beschouwingen en na de tweet van Forumkamerlid Van Houwelingen die photoshoppend de ministers Kuipers en Van Gennep een nazi-vlag liet hijsen. Beide bewindspersonen overwegen aangifte te doen. En Jan Paternotte, de fractievoorzitter van D66, heeft een klacht ingediend bij het College van Onderzoek Integriteit van de Kamer en is uit op een schorsing van Van Houwelingen. Dezelfde Paternotte wil met zijn ChristenUnie-collega Segers dat het reglement van orde van de Kamer wordt aangepast. Bedreigingen en intimidatie moeten voortaan worden verboden. Morgen praat de Tweede Kamer ook over een ander groot probleem: de schreeuwende tekorten op de arbeidsmarkt. Tekort aan handjes dus. En ook daar gooide Paternotte vorige week de knuppel in het hondenhok. Een volledige vijfdaagse werkweek moet weer de norm worden. En in sommige sectoren moeten mensen die dat willen en gaan doen zelfs een voltijdsbonus krijgen. Vanochtend nog kwam het Sociaal en Cultureel Planbureau met een onderzoek waaruit eens te meer bleek: deeltijdwerkers blijven deeltijdwerkers. En dat moet anders, vindt D66. Meneer Paternotte, goedemorgen. Goedemorgen. U hebt twee dochters, toch? Klopt. Hoe oud zijn die ook alweer? 6 en 1. Hebt u ze al gezegd, als je nooit gaat roken en als je tenminste 40 uur per week gaat werken, betaal ik je rijbewijs? Nee, 6 en 1. Nee, daar zijn ze echt toch totaal niet meer bezig. Nee, de jongste die zegt af en toe nog wel eens mama tegen mij, tegen mama, papa. Dus we hebben nog wat stappen te zetten voordat we dit soort gesprekken kunnen voeren. Maar dat ze nooit moeten gaan roken, ik hoop dat ze dat niet gaan doen. Nee, en als ze nou straks tegen u zeggen: pap, ik kan overal aan het werk, met een deeltijdsbaan betaal ik dat rijbewijs zelf wel. Kijk, uiteindelijk is het een vrije keuze. Maar wat ik hoop wel, wat ik ook tegen hen zou zeggen, is dat werken voor mensen heel belangrijk is. Ook voor je eigen zelfstandigheid. Het is fijn voor je sociale contacten. Het levert inderdaad ook natuurlijk geld op, waarmee je in je eigen inkomen kunt voorzien. Maar het betekent ook dat je je eigen keuzes kunt maken. Want als je afhankelijk zou zijn van het inkomen van een ander. Ja, dat kan een keuze zijn. Dat kan ook een vrije keuze zijn. Maar het betekent natuurlijk wel dat je je beperkt kan voelen in je vrijheid. En dat is de situatie voor behoorlijk wat mensen in Nederland. Meneer Paternotte, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Eerst eventjes naar die klacht die u hebt ingediend tegen Pepijn van Houwelingen, Kamerlid van Forum, vanwege die tweet waar ik net over had. U bent naar dat college van de Tweede Kamer gegaan, onderzoek en integriteit. Wat is er met die klacht gebeurd inmiddels eigenlijk? Die wordt in behandeling genomen. En u bent uit op een schorsing. Nou ja, kijk, misschien even terug naar Van Houwelingen heeft gedaan. Is dus een hakenkruis, een nazi-vlag in de handen van ministers Van Gennep en Kuipers plaatsen. En dat is iets wat natuurlijk echt niet normaal is. Wat je daarmee in feite doet, is mensen verbinden aan het nazi-regime. Wat aan heel veel mensen het leven heeft gekost. Maar natuurlijk 6 miljoen Joden heeft vermoord. En trappen op de nagedachtenis van 6 miljoen vermoorde Joden, dat is verschrikkelijk, ranzig, walgelijk. Maar wat je ook doet, is natuurlijk in feite zeggen tegen iedereen die het maar wil horen, dat deze ministers een soort vijand van Nederland zijn. Want ja, toen die naties hier aan de macht waren, waren ze vogelvrij voor ons als verzet. Dat is heel gevaarlijk. Ja. Maar goed, en daarom vind ik dat echt iets is wat het aanzien van de Kamer ook ernstig schaadt. Terwijl in onze gedragsregel staat, dat mag je als Kamer dit niet doen. En daarom vind ik dat we een streep moeten trekken, dat niet normaal moeten vinden. En daarom heb ik een klacht ingediend. En die klacht is dus nu in behandeling. Hoe lang duurt dat voordat daar... En wie gaat daar dan zich over buigen? En wie bepaalt dan of daar mogelijk een schorsing uit voortvloeit? Het college integriteit van de Tweede Kamer die waakt dus over de gedragsregels. En als er een klacht is, dan kunnen zij onderzoek doen naar of die gedragsregels geschonden zijn. En kunnen ze ook een straf opleggen. Ja. Dat is natuurlijk waar ik de klacht ook voor indien. Niet om te zorgen dat het zonder gevolgen blijft. Ja, nou heeft vrijwel iedereen in de Tweede Kamer die tweet veroordeeld. Daarbij wel de aantekening gemaakt. Dit is niet iets wat hij in het parlement heeft gezegd, maar daarbuiten. En een partij als de SGP bijvoorbeeld, die toch ook vrij streng in de leer is als het gaat om goede gedragsnormen en omgangsvormen in die Tweede Kamer, die verwijt u een politieke heigerigheid. Want u hebt niet overlegd met andere partijen. En Christoffer, Kamerlid van die partij, die zei, ja, had hij dat nou gewoon gedaan, hadden we het erover kunnen hebben. Dit neigt enigszins naar politieke heigerigheid. Wat is uw reactie daarop? Ik wil het er graag over hebben, hoor. Ik heb het wel degelijk met meerdere partijen erover gehad. U zag ook in datzelfde artikel dat Gert-Jan Segers ook bijvoorbeeld zegt van de ChristenUnie dat wij het erover hebben gehad. Er zijn alleen 20 partijen in de Tweede Kamer, dus je hebt niet per se altijd met alle 20 overleg erover. Mm. Maar ik zou het heel fijn vinden als de SGP met ons die streep trekt. Want de SGP heeft ook inderdaad vaak gestaan voor fatsoensnormen, ook voor het beschermen van de nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog, dat je niet je schuldig maakt aan antisemitisme. Daar heb ik ook op samengewerkt met de SGP. Ja. Ik hoop dat we dat hierop ook kunnen doen. Keerzijde van de medaille is dat deze partij en dit Kamerlid in het bijzonder, en vorige week Thierry Baudet, de leider van die partij, natuurlijk wel weer iedere keer extra aandacht krijgen. Dat is ook de worsteling bij sommige andere partijen in de Tweede Kamer. Ook bij u? Kijk, wat zij nu doen, daar kan je niet omheen. Als zij in de Tweede Kamer de minister van Financiën, Sigrid Kaag, uitmaken voor buitenlandse spion en een complottheorie op haar plakken, terwijl we weten wat dat heeft gedaan al met haar veiligheidssituatie. Ja. Ik denk dat en wat mensen weten is echt nog een stuk minder dan hoe ernstig dat feitelijk is. Maar we weten natuurlijk dat er bijvoorbeeld mensen bij haar aan de deur zijn geweest met een fakkel. Ja, ja, dan kan je dat niet negeren. Daar kan je niet omheen. Dan is de enige oplossing dat je een streep trekt. Dat je het niet accepteert. En daarmee ook niet normaal maakt. Nee, overigens meldt het ANP vanochtend dat premier Rutte vanmiddag naar een mbo in het Westland zou gaan, niet gaat vanwege veiligheidsredenen. Ja, maar dit is dus precies waarom het democratie in gevaar brengt. Het was eerder al dat de minister van Landbouw niet naar een boerderij kon vanwege bedreigingen. Dat minister Van der Wal niet in haar eigen huis kan zijn, omdat er lopen wat mensen voor de deur staan, politiebusjes kort in klein slaan. Ja. Nou, nu dus ook premier Rutte. Dat is heel erg, want hij doet dat werk, die ministers doen dat werk voor ons allemaal. Ja. Of je nou met ze eens bent of niet, ze doen het voor ons allemaal. En dan moeten ze hun werk ook kunnen doen. Klopt het dat u laatst met de fractievoorzitters naar Litouwen zou gaan? En dat die reis niet doorging, ook vanwege veiligheidsredenen? Dat heb ik begrepen, ja. Weet u uit welke hoek die veiligheidsrisico's kwamen? Nee, dat weet ik niet. Nee, daar hebben we geen toelichting op gehad. Maar de fractievoorzitters gingen niet omdat het te gevaarlijk was? Nou, wij zouden naar de grens met Rusland natuurlijk gaan, waar NAVO-troepen zitten. Dus ik kan erover speculeren, maar ik kan me voorstellen dat de veiligheidsinspanning om 20 fractieleiders, waarvan ook mensen, dat iets is wat een enorme inspanning vraagt. Mm. En ik denk dat het, het daarom gaat, ik weet niet of dat de reden is, maar dat onze militairen in ieder geval gewoon hun werk daar moeten kunnen doen, dat het belangrijkste is. Laten we naar de handjes gaan. De handjes op de arbeidsmarkt. U zei, wat is er mis met een 40-uurige werkweek? Dat zei u tijdens de algemeen politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Met andere woorden, dat moet eigenlijk weer de norm worden, toch, vindt u? Ja, we hebben in Nederland, kijk, deeltijd werken is natuurlijk hartstikke fijn als je daarmee gewoon ruim voldoende geld verdient en daardoor minder hoeft te werken. Alleen, we hebben in Nederland een heel groot probleem met elkaar. En dat is dat, we zien nu overal die tekorten al. Of je nou je kinderen op school hebt en wordt gebeld, ze moeten toch thuis blijven. We hebben geen docenten meer. Ja. Je ziet het natuurlijk ook als je in een enorme rij op Schiphol staat. Schiphol is tegenwoordig wereldkampioen wachtenrijen. Ja. Maar op heel veel plekken in Nederland, als je installateurs nodig hebt, dan zijn er tekorten, dan zijn er te weinig mensen. Terwijl we ondertussen kampioen deeltijdwerken in Europa zijn. Ja, dan denk ik dat het antwoord duidelijk is. Dan zullen we toch moeten zien dat als we willen voorkomen dat onze economie helemaal in de soep rijdt, dat we met elkaar een inspanning doen om meer uren te gaan maken. Dus een 40-uurige werkweek. Ja, en dat we de mensen die dat willen doen daar ook voor willen gaan belonen. Ja, bij de overheid kan het niet eens. Kan je niet meer werken dan 36 uur? Nee, dus wat fulltime is, wat voltijd is, dat verschilt ook per sector. Kijk, u bent bijvoorbeeld interviewer en ik zie u ook wel eens dat 's avonds laat doen, hè? Dus u kunt dat volgens mij de hele dag door. Maar denk aan een baan in het onderwijs. Als je elke uur weer een nieuwe groep scholieren voor je neus hebt staan, als je op een middelbare school werkt, ja, dat is natuurlijk een hele pittige baan. Zeker als je dat bijvoorbeeld in je eerste of tweede jaar doet en nog al die lessen opnieuw moet voorbereiden. Ja. Heel veel mensen zeggen dat 5 dagen per week doen, dat is wel heel erg heftig. Maar hoezo? Vroeger waren docenten toch gewoon 5 dagen per week aan het werken op scholen? Ja, maar toen misschien waren lessen toen ook iets meer generiek en minder toegepast op wat in een bepaalde klas goed is. Of we kunnen minder aan en minder hebben. Nou, hoe dan ook, we zullen ook van die docenten moeten vragen om iets meer te willen doen en hen ervoor belonen. En of dat nou betekent dat ze naar 40 uur gaan of dat ze bijvoorbeeld naar 32 uur gaan, dat je daar dan een meerwerkbonus voor geeft, dat lijkt me een heel goed instrument om mensen te verleiden om die extra stap te zetten, want we hebben te weinig mensen nu. Maar meneer Paten, op de 32 uur is geen volledige werkweek. Zeker, maar het grotere doel is hier dat we, want ja, in Nederland is het zelfs zo erg dat we nu als alle werklozen aan het werk zouden gaan, dan zouden we nog steeds heel veel vacatures over hebben. Het is echt ongelooflijk dat we zo'n lage werkloosheid hebben dat we overal krap zitten. En maar waarom zegt u dan niet gewoon scholen, kinderopvang, als je een operatie nodig hebt en die wordt weer afgebeld, nou, dan merk je het ook dat in de zorg de tekorten zijn. Daar zullen we echt iets aan moeten doen. En dat betekent dus niet dat iedereen voltijd gaat werken. Wat mij betreft mag dat wel de norm worden. Maar ja, jonge ouders, je had het net ook over mijn kinderen, zodat het echt bijvoorbeeld niet altijd kunnen. Maar dat je mensen beloont om meer te gaan werken. Dat je de kinderopvang bijna gratis maakt. En op die manier in Nederland ook een cultuur creëert waarin het ook niet zo gek is dat we met z'n allen wat meer werken. Ja, maar goed, als u dat als norm wil stellen, dan is het toch de bedoeling dat de meeste mensen dat gaan doen. Anders dan heeft het geen zin om de norm te stellen. Zeker. En tegelijkertijd schrijft u in uw eigen verkiezingsprogramma: wij vinden dat mensen zelf moeten bepalen hoe zij hun werkende leven inrichten. Dat is de eerste zin van de bullet points, zoals dat tegenwoordig in goed Nederlands heet, bij de paragraaf over de arbeidsmarkt. Zeker. Ja, met andere woorden, u stelt een norm, maar u zegt je moet het zelf helemaal weten. Dan heeft het toch geen enkele zin om een norm te stellen. Je stelt een norm om te zorgen dat je niet begint met we gaan ervan uit dat u deeltijd wilt gaan werken. Wat we weten is dat heel vaak jonge vrouwen al aan het begin van hun carrière het aanbod krijgen om dan maar in een deeltijdbaan te zitten, bijvoorbeeld voor maar 3 dagen. Nou, en zelf blijkt uit verschillende onderzoeken, ook van het Sociaal en Cultureel Planbureau, daar vaak zelf voor kiezen, al bij het verlaten van de universiteit. Omdat hen dat goed uitkomt. Ja, maar het begint erbij, wat wordt hen dan aangeboden? En als je aan het begin al standaard een deeltijdcontract krijgt aangeboden, en je moet dan zelf zeggen, ja, maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil graag fulltime werken. Ja. De standaard zou moeten zijn dat je een fulltime contract krijgt aangeboden. Maar de achtergrond is gewoon een heel belangrijke start. Want als je inderdaad al begint in een hele een deeltijdbaan van minder dan 4 dagen, terwijl er nog niet eens kinderen zijn, dan wordt het inderdaad lastig om van die voltijdbaan de norm te maken. Dat begrijp ik, maar ik begrijp ook dat het probleem aan de andere kant zit. Tenminste, u schetst dat probleem. Namelijk dat jonge vrouwen, met name die vanaf de universiteit komen, ook niet voltijds willen werken. Omdat ze ook vaak het idee hebben, ik werk niet om te leven, ik leef om te werken. Andersom. Dat is ook prima. Het is natuurlijk ook niet zo alsof als je 40 uur of 36 uur werkt, alsof er dan geen uren in de week meer over zijn. Want er zitten er volgens mij 156 in de week. Ja. Dus daar moet zeker ook alle tijd voor zijn. Ja. Alleen als de standaard al is, ook vanuit werkgevers, van nou ja, we gaan ervan uit dat jij maar waarschijnlijk deeltijd wil werken. Ja, dat is een groot nadeel. Want inderdaad, in Nederland werkt bijna 3/4 van de vrouwen werkt inderdaad parttime, terwijl 3/4 van de mannen dan fulltime werkt. Dat is natuurlijk enorme onevenwichtigheid. Ja. Wat ook betekent dat heel veel vrouwen in Nederland economisch niet zelf de keuze kunnen maken, niet helemaal zelfstandig zijn. En dat ze dus minder vrij zijn. Ja. En dat is ook een hele belangrijke reden waarom we moeten zeggen, we gaan niet meer standaard deeltijdcontracten aanbieden. Als iemand dat heel graag wil, tuurlijk. We gaan niet 40 uur verplichten. Dat moeten we inderdaad niet doen. Maar zeggen dat het de norm is en dat je daar wel mee mag beginnen. Dat is belangrijk. Want vandaag liet dat SCP-rapport ook zien. Ja. Nou, dat jonge moeders, jonge vaders, dat die wat minder gaan werken, hartstikke logisch als er jonge kinderen zijn. Ik weet hoe pittig dat is. Ja. Maar die blijven dan in deeltijd werken, ook als die kinderen een stuk ouder zijn. Ja. En die zorg voor de kinderen eigenlijk er niet of veel minder is. Ja. U zegt, het zou de norm moeten worden. En u wilt dan een voltijdsbonus. Hè? Dus dat mensen die hiervoor kiezen extra geld krijgen. En dan zegt u in de zorg, in het onderwijs en in de kinderopvang. U begon dit hele betoog met dat er te weinig handjes zijn bij de installatietechniek om zonnepanelen en warmtepompen op te hangen. Nou, wat ons betreft moet het daar ook kunnen. Maar waarom noemt u dan alleen zorg, onderwijs en kinderopvang? Ja, dat komt omdat de Raad van State heeft gezegd dat daar in ieder geval mogelijk zou zijn. Omdat eerder werd gezegd, kijk, als je een voltijdbonus invoert breed, dan zou dat vooral mannen belonen. Maar in de kinderopvang, de zorg en het onderwijs, daar werken weer overwegend vrouwen. Dus als je het daar doet, dan zou het niet alleen maar vrouwen benadelen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja. En daar zijn ook enorme tekorten. Maar wat ons betreft kunnen we wel degelijk ook in andere sectoren, bijvoorbeeld via cao's, gaan regelen. Ja. Dat daar ook een voltijd of een meerwerkbonus komt. Ja, nog niet zo lang geleden was er een zesdaagse werkweek, hè? Nou, laten we daar nog niet naar terugkijken. Dat is, uiteindelijk is het een hele mooie verworvenheid... dat je na 5 dagen werken ook altijd 2 dagen vrij bent. Ja. Dat je ook op zondag zelf mag bepalen wat je daarmee doet. Ja. Ik vind dat heel mooi. Maar we zijn inmiddels natuurlijk in een richting dat... dat er heel veel mensen zelfs minder dan 32 uur werken. En dat niet tijdelijk, maar dat permanent prima vinden. Mm. Moet het wel lonen, hè? Precies. En dat loont het niet. Ja, daar moeten wij bijvoorbeeld de inkomstenbelasting verlagen. Dat gaan we volgend jaar doen. Nou. Arbeidskorting verhogen. Dat helpt vooral middeninkomens, waardoor je minder belasting betaalt. Mm. En het minimumloon. Dat is natuurlijk ook een belangrijke reden. Kijk, als je... aan de onderkant. Maar nou ga ik u even onderbreken. Ik weet niet of u de Telegraaf wel eens leest. Soms, misschien minder vaak dan u, want u zit natuurlijk bij... Nou, ik lees alle kranten van het land. Dus ik weet niet wat u daar precies mee bedoelt. Dan kunt u een behoorlijke werkweek mee vullen. Ja, zeker. Dan moet ik werken ook meer dan 36 uur. Maar even terug naar die Telegraaf. Daar maken economen zich grote zorgen over de plannen van dat kabinet. En met name over de plannen voor dat koopkrachtherstel. Die zeggen namelijk, dit is voor de onderkant... kant van dat loongebouw goed, maar voor de middeninkomens en daarboven absoluut niet. De belastingdruk op elke extra verdiende euro loopt behoorlijk op voor de middeninkomens, zegt Hugo Erker van de Rabobank in die krant. En uit tabellen, schrijft dezelfde krant van de Belastingdienst, blijkt dat de belastingdruk voor inkomens vanaf circa 35.000 euro per jaar, dat is wat wij dan de middeninkomens noemen, modaal dus, fors toeneemt. Zo stijgt de belastingdruk bij een jaarinkomen van 35.000 euro van 76% nu naar 81% volgend jaar. Dat betekent dus dat als je 1.000 euro meer gaat verdienen, dan zie je daar maar 130 euro van terug op je bankrekening. Is dat nou de manier om mensen extra aan het werk te helpen? Nou, dit was wel echt een extreme situatie. Want we gaan volgend jaar natuurlijk wel degelijk de inkomstenbelasting en de arbeidskorting verlagen. En zorgen op die manier dat mensen dus meer overhouden van het geld dat ze verdienen. Hm? Wat wel klopt, is dat we hebben een crisistijd. We zien die energierekening, dat lagere en lagere middeninkomens. Dat zijn de mensen die voor wie natuurlijk ze nu al merken van ik kan dat helemaal niet betalen. Ja, daar sturen we inderdaad ook de meeste hulp naartoe. Ja. Bijvoorbeeld door het minimumloon, de uitkeringen, de AOW te verhogen, zorgtoeslag te verhogen. Inderdaad, dat komt natuurlijk het meeste terecht bij mensen die bijvoorbeeld minder dan 50.000 euro per jaar verdienen. Maar als je dan iets meer gaat verdienen... Zeg ik erbij? Dat is ook wel wat economen verstandig vinden. Want kijk bijvoorbeeld wat ze in Engeland doen. Liz Truss, die hebben ook een steunpakket voor de economie. Maar dat komt weer voor het grootste deel bij de allerhoogste inkomens terecht. Ja. Waarvan zeggen alle economen, dat is ongelooflijk dom. Want mensen komen alsnog in grote problemen die te weinig geld hebben. Nee, maar dat kan zijn, meneer Buitenhoff. En je geeft mensen die het helemaal niet gaan uitgeven in je eigen economie. Maar ik heb het nu over uw plan om te zorgen dat meer mensen meer uren gaan werken. Want dat is nodig om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen en om deze economie draaiende te houden. Het hele transitiemodel straks in werking te kunnen zetten. Dat is uw betoog. Zeker. En nou blijkt dus dat als je... iets meer gaat verdienen dan het minimum en meer uren gaat werken en misschien zo'n bonus krijgt, dat je dan dus minder aanspraak kan maken op een zorgtoeslag, op een huurtoeslag en op al dat soort extra belastingmaatregelen waar je geld terugkrijgt. En dat is dus geen prikkel, want van dat extra werken ga je er of op achteruit of je houdt er heel weinig van over. Dan moet toch die prikkel groter zijn? Als je mensen wil verleiden om meer te werken, dan moet je ze toch ook iets meer gaan betalen, of niet? Nee, ik snap die kritiek ook wel, hoor. Kijk, dit is een van de redenen waarom dat prijsplafond ook toch een goed instrument is. Dat profiteert namelijk iedereen van. Zelfs mensen die natuurlijk aan de bovenkant zitten. Want onder dat prijsplafond betaal je veel minder voor je energie. Ja. Dus iedereen heeft er wat aan. Ja, maar dat is het prijsplafond voor dit jaar. Het gaat nu over voor volgend jaar. De miljoenennota voor volgend jaar. Zeker, maar dat prijsplafond komt natuurlijk volgend jaar. Dat zit nog niet in de berekeningen die u net noemde. Mm. En dat komt natuurlijk net zo goed terecht bij middeninkomens als bij hogere of lagere inkomens. Ja. Dus dat helpt precies voor dit probleem wat u net noemt. Ja. Kijk, als u mij vraagt van is dit nou het enige oplossing voor het probleem met het tekort op de arbeidsmarkt? Nou, er zijn ook meer dingen nodig. We hebben eerder bijvoorbeeld ook gezegd, we zullen ook moeten accepteren dat we wat meer arbeidsmigratie nodig hebben. Want ook met iets meer uren werken gaan we er niet komen. Nederland is een broeiende, bruisende economie. Mm. We hebben zo'n enorm tekort aan mensen dat we dreigen ja, toch vast te lopen als we niet kunnen investeren in en dat we zelf... Maar dan moet je die mensen toch meer gaan betalen. Nou, dat doet de markt over het algemeen. Dat is aan de cao-tafels dan af te spreken. Maar vervolgens moeten mensen toch er ook voldoende aan overhouden en er op zijn minst niet op achteruit gaan. En die toeslagen, die staan dat hele systeem in de weg. Constateert ook Hans Borstlap, degene die namens, of althans in opdracht van het kabinet, uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de toekomst van de arbeidsmarkt. Daar moet je echt wat aan doen. Ja. Eigenlijk zou je dat hele toeslagensysteem misschien wel overboord moeten zetten. Alleen daar kan de Belastingdienst niet aan. Nou ja, kijk, ik neem aan dat dit gewoon een vraag is. Maar als dit jouw betoog zou zijn, dan zou ik zeggen, dan ben je bijna een D66'er. Want en dat is natuurlijk niet zo. Maar want wij hebben inderdaad gezegd, we moeten van het toeslagensysteem af. Wat wij willen is dat we die toeslagen afschaffen en in plaats daarvan alle mensen een vast bedrag geven. Want als je, ja, zoals een negatieve inkomstenbelasting, dus een bedrag kan zijn wat je dan krijgt. In plaats van die toeslagen. Want dan weet je tenminste zeker dat je niet achteraf nog moet gaan terugbetalen. Dan hoeven niet duizenden ambtenaren aan dat systeem te zitten. Ja. En daar gaan we dus al mee beginnen met de kinderopvang. Want we hebben al afgesproken, die kinderopvangtoeslag, die schaffen we af. En in plaats daarvan maken we de kinderopvang bijna gratis. Waardoor je maar 4%... Dus ja, dat is eigenlijk heel weinig van de kosten van de kinderopvang betaald. Ja. En dat maakt dus, nou, dat is een grote stap richting het helemaal stoppen. Nee, maar goed, dat is één maatregel. Maar het zit hem natuurlijk met name ook jonge ouders die ook zeggen, nou ja, ik zou dan ook best iets meer willen gaan werken. En dat is wat we natuurlijk ook graag willen bereiken. Maar als je vervolgens een deel van je huurtoeslag of helemaal kwijtraakt, of je zorgtoeslag, dat zijn grote bedragen voor gezinnen die dat type inkomen hebben. Nee, maar daarom even voor alle duidelijkheid. Als je het toeslagstelsel afschaft, komt er natuurlijk een hoop geld vrij. Dat geven we wel degelijk terug aan mensen. Dan krijgen ze alleen een vast bedrag per maand, wat niet achteraf nog eens hoeft te worden nagerekend. Diezelfde Hans Borstlap was nog niet zo lang geleden te gast in dit programma. Die zijn nog iets anders. De overheid heeft enorme zakken geld nu in fondsen, stikstof, klimaat. Daar zou je gewoon 1 of 2 miljard moeten uithalen om te zorgen dat de bemiddeling op de arbeidsmarkt beter gaat. Stel daarvoor mensen aan, zorg dat die vraag en aanbod kwestie beter op elkaar aansluit. Want je kunt wel grote plannen hebben en grote zakken met geld. Maar als je de handen niet hebt, dan komt er van de hele plannen geen bal terecht. Goed idee? Nou, kijk, uiteindelijk als je dat geld uit de klimaatstikstoffonds inzet, dan gaat het natuurlijk ook inderdaad naar projecten, naar investeringen in duurzame energie, in het verduurzamen van boerderijen, zorgen dat die boeren daarmee wel vooruit kunnen, maar dat minder stikstof uitstoot. Dat zijn allemaal dingen waar je mensen voor nodig hebt. Ja. Daar heb je inderdaad die handen inderdaad ook voor nodig. Ja. Dus goed idee. De vraag is, gaat dat geld voor een groot deel naar werk van mensen? Tuurlijk. Dus goed idee. Nou ja, maar ik denk dat dat in feite dat niet heel veel afwijkt van wat er zal gaan gebeuren. Het is wel waar dat we inderdaad snel zullen willen horen wat er nou gaat gebeuren. Ja. Met dat we het stikstoffonds bijvoorbeeld. En dat we ook snel een nieuwe minister voor willen zien. En ja, wanneer eigenlijk? Weet u wanneer die komt? Die minister van Landbouw? Vol verwachting klopt ons hart. Ja, maar nee, dat is nog geen antwoord op de vraag. Sterker nog, u hebt daar vragen over gesteld. Wat? Ik hoop dus dat hij er ver voor Sinterklaas is. Nee, ik nou denk zeg, dat is dat het ambitieniveau? Nee, ik hoop echt dat dit dat een stuk sneller gaat. Ja. We zitten nu al 3 weken zonder minister van Landbouw. Terwijl die stikstofcrisis, die is er ook nog steeds. Ja. En daar moeten we snel mee aan de slag. Want er zijn heel veel veehouders die zitten in onzekerheid. Ja. En vragen ze af, wat betekent dit voor mij? Ja. Dat moet duidelijk worden. Ja. Wanneer komt hij nou? Ik hoop zo snel mogelijk. Maar goed, uiteindelijk is dat van Gert-Jan Segers. Die mag... Maar die spreekt u ongeveer 20 keer per week? 20 is wat overdreven, maar u spreekt elkaar veel. En sterker nog, 5 keer per week, denk ik. Gistermiddag zeker, want u treft elkaar altijd nadat het stemmingen in de Tweede Kamer zijn geweest. Dus daar hebt u vast naar gevraagd. Ja. En wat was het antwoord? Ja, dat moet u aan Gert-Jan Segers vragen. Ik denk dat ze bij de ChristenUnie niet blij worden als ik me hier als woordvoerder van Gert-Jan Segers ga opstellen. Goed, dan nog even een ander punt. Arbeidsmigratie. Uw partij, uw fractiegenoot, die ook het debat morgen gaat doen over die arbeidsmarkt, heeft eerder gezegd, ja, we ontkomen er ook niet aan om handen van buiten de Europese Unie naar Nederland te halen. Klopt. Ik weet niet of u in het Nederlands Dagblad... dat is vast de krant die u dagelijks leest, toch? Neem ik aan, dan in dit geval. U leest alle kranten, ik lees alleen het Nederlands Dagblad. Een interview met Hugo de Jonge hebt gelezen. En die zegt daarin, ja jongens, allemaal tot je dienst, maar er is gewoon een grens aan het aantal nieuwkomers dat dit land, of het nou asielzoekers zijn of arbeidsmigranten, aan kan. Het migratiesaldo ligt nu op 100.000 per jaar, extra. Dus de bevolking groeit. Wij moeten een discussie hebben over waar de grenzen liggen. Als u allemaal arbeidskrachten van buiten wil gaan halen, dan loopt dat migratiesaldo nog op. En die mensen moeten ook allemaal ergens wonen. En er zijn geen huizen. Hoe gaat u dat oplossen? Ja, en er zijn mede geen huizen omdat er te weinig mensen zijn om die huizen te bouwen. Dus het is toch ook een beetje een kip-of-ei verhaal. Nou, er is ook nog iets als stikstof en een tekort aan ambtenaren die over stikstof oordelen en vergunningen afgeven. Zeker, ja. Dat speelt absoluut ook mee. Maar ook te weinig mensen. Wat bouwers bijvoorbeeld zeggen is dat ze wel degelijk ook flexwoningen kunnen neerzetten waar arbeidsmigranten dan tijdelijk in kunnen werken om bij te dragen dat er voldoende echte woningen zijn. Want er is een gigantisch tekort in Nederland. Hm. Waarvan ik zou zeggen tegen Hugo de Jonge, nou, laten we daarmee beginnen. Arbeidsmigratie zullen we inderdaad ook nodig hebben. Ik zou dan zeggen, laten we het op een slimme manier doen. Kijk bijvoorbeeld naar een land als Spanje, die ook mensen naar dat land halen. En dat is dan tijdelijk. Dus die kunnen dan ook een hoop leren natuurlijk. Maar die nemen die vaardigheden ook weer mee terug naar het land waar ze vandaan komen. Zodat ook dat land daar uiteindelijk beter van wordt. Zodat het dus circulaire migratie heet dat. Maar dat betekent dus niet dat mensen hier permanent naartoe komen, maar dat ze hier tijdelijk naartoe komen. Ja. Om ons te helpen, zeker nu er zulke grote tekorten zijn. Mm. En ze een goed salaris kunnen verdienen en vaardigheden kunnen opdoen die ook het land waar ze vandaan komen weer kunnen helpen. Ja, en als ze nou uit China komen? Ja, ik denk dat dat heel lastig is nu. Want als ze terug willen naar China, dan moeten ze nog enorme lange tijd in quarantaine. Dus dat is allemaal. Dus dat mag allemaal. Maar ik denk ik vraag het omdat uw partij bij uitstek ook waarschuwt voor het weghalen van kennis uit deze samenleving om het over te brengen naar China. Ah, op die manier. Natuurlijk. Kijk, ik denk dat je daar heel goed bij op moet letten. Zeker op universiteiten. Maar dit gaat natuurlijk ook om heel veel werk wat bijvoorbeeld in de zorg of in de bouw inderdaad is. Ja. En daar kunnen we alle hulp gebruiken. Slotvraag, heel kort antwoord. Is het probleem morgen met dat debat opgelost? Een debat in de Tweede Kamer is heel belangrijk. Het is zelden zo dat een probleem direct is opgelost nadat het debat is afgelopen. Daarvoor moeten ook acties worden ondernomen. Ja. Daarom die voltijdbonus, daarom kinderopvang bijna gratis maken. Daar moeten we in Nederland ook echt naar een cultuur toe waarin we niet tegen vrouwen zeggen dat ze hun baan half moeten opzeggen op het moment dat ze moeder worden. Hartelijk dank voor uw tijd. Hier Natasja Gibbs met de Nieuws BV. Ik wens u een hele fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Wat ziet u in uw werk? Wat zijn de gevolgen van eerder beleid? In hoeverre zijn we nu wakker geschud? De vragen bij het nieuws. Bent u voorstander van dit plan? Ja, ik ben er wel blij mee. Ik denk dat er heel veel mensen wel blij mee zijn. Ik krijg heel verschillende reacties. Daar is lang niet iedereen even blij mee. U wil een reactie daarop hebben? Nou, dat zou fijn zijn. Wat verwacht u van dat gesprek vandaag? Nou, dat wordt in ieder geval een interessant gesprek. Kan het beter? En hoe dan? Geldt dat in zekere zin niet ook voor u? Had u dat ook niet moeten zien? Voelt u zich aangesproken? Nee. Punt. Dankjewel. De vragen is dat zo, ja. En de antwoorden. De verhalen van de mensen zelf om wie het gaat. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Sla een kinderboek open en je ziet varkens kwispelen. Kalfjes grazen. En kippen scharrelen. Zo zien we de boerderij het liefst. Maar we houden onszelf voor de gek. Bijna al ons vlees en al onze zuivel komt uit de bio-industrie. Daarom doen we een oproep. Sluit je aan bij de groeiende beweging van mensen die het anders willen. Samen maken we een einde aan de bio-industrie. Doe mee op varkensinnood.nl. Hockney's Eye in Tijlers Museum Haarlem. Boek je tickets via tijlersmuseum.nl. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sasas.nl. SASAS, uw meedenkende verzuimspecialist. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendes.nl. Terwijl anderen op hun yogamat de zonnegroet oefenen, plaats jij je klopboor vakkundig in de muur. Met jouw klusklauwen maak je zelfs van een slooppand een brute woning. Ben jij de beste klusser van Nederland? Meld je aan op debesteklusservannederland.nl en ga de strijd aan voor die felbegeerde gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Nu bij Seat. Unexpected deals. Onverwachte deals, extra scherp geprijsd. Zoals de Seat Arona, onze compacte SUV. Waarbij comfort voorop staat, maar zijn design de eerste indruk maakt. De Arona heeft het allemaal.